vai, vou botar la despedida. Mas non é pra marchar, vou deixar la pandeireta pra que na queira tocar. Ai, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, la, le. Ai, le, le, le, le, le, ai, le, le, le, le, la, le. Pues muy bien. Dios, ¿cómo acaban? Rematan. ¿Cómo acaban de decir? Dice, como queriendo decir, re Dios, como que de ireta. Sí, señor, sí, señor. Bueno, estábamos a falar da festa da Reixa, pero tamén hai outra cousa. Según a segunda hora ten que comenzar como comezou agora esta festiña con festa e música galega como é debido. Querías dicirte que da festa da Cereixa en que non é solamente a festa da Cereixa aquí no Baixo Llobregat, en Santo Limé, sino que en Galicia tamén hai. Tamén hai moitos e dos sitios, sí, sí. Na Ribeira Sacra, en Beade. En Beade, en fin. Vamos a intentar falar cos de Beade logo entón. Sí, pois pues intentaremos. A ver, de que un bocadiño logo. Pero de aí con bocadiño. Que nos tiñes preparado? Non, eu tiña que unha noticia que cullín así pois da prensa galega que me extrañou moitísimo que unha trentena de escolares cataláns coñecen a cultura galega e estudian aquí en Barcelona. Claro. Estos alumnos de secundaria de centros educativos cataláns aprenden o galego e o resto da cultura unha hora a semana. Sí, sí. E o proxecto chámase Galeuda. Galauda. Galauda. Galauda. E a profesora que coordina todo isto chámase... A ver. Non, da universidade. É da universidade, pero non coñezco o nome agora. Vale. Pois tentarei facer o seguinte... intentar pues como ponerte en contacto con ella, apellídase Labraña. Labraña. Sí, Isabel. Sabela Labraña. Isabel Labraña. Sabela Labraña, sí. Y a que coordina este proyecto llamado Galauda. Que además ya. Xa son anos que levan facendo este... Bueno, eu sabía algo, aparte de que comentábamos entre tú y yo y tal, ¿no? Que comentábamos... afora de micro, pero de chavales, de rapaces que están aprendendo pois o galego. Porque é o que dicimos moitas das veces, porque tamén non se podía facer ao contrario, trasladar chavales de ali que aprendan o catalán aquí, facer, non sei, se un van a Londres, que me parece moi ben, aprender o inglés, por exemplo. Pero que chavales que están aquí que aprenden galego, que eles a fin e ao cabo son cataláns e que van a aprender galego, eso pois é máis importantísimo, sí, señor, máis importante que isto siga para diante. Bueno, sabes que ano pasado faláramos con xente, con periodistas e con encargados do traballo aquel tan interesante que se está a facer en comparativa con el Festival Internacional de Cannes. Ah, sí, Cannes. De Cannes, bueno, sí. Cannes. Bueno, pues en Galicia tamén se fai o Festival Internacional de Cannes. Non de Cannes, de Cannes. De Cannes. É un poviño que é lioladiño de... Sí, que xa me porque unha vez xa... Sí, que de Porriño, non? Pois sí, xa levan 11 anos facendo o este festival. Festival que o Agrocinema que lle chaman eles, no Real Cel de Gran de Cannes, un cinema que últimamente ten moitísimo éxito ali e que xa leva 11 anos co festival das curtametraxes que despois chega un evento internacional de cada ano a cada un maior eco e amosa as posibilidades de achegar un evento como este ao medio rural. Non é o único, propostas recentes como o Festival Internacional de Cinema Rural Carlos Velo ou o Cinema Palleiro que vai abrir en Chantada, amosa un interese crecente por esta relación no país. Pero sabes que ¿cuáles son as limusinas que van ali para poder llevar os artistas? Pois os chimpins. Os chimpins, exactamente. Os chimpins. Sí, sí. Pasa que son esos tractores pequeniños. Esos tractores que ademais teñen un... Levanos con adornados para que os artistas... Ademais, bueno, pois participan nel interesantes... Bueno, casi todos os artistas que fan cortometraxes están interesadísimos en ir. Bueno... xa intentaremos falar con algún deles que seguro que sería curioso telo algún día a telos aquí tamén. Tamén sería curioso. Xa falaremos con eles, a ver se é posible. Pero temos nesta segunda hora puxemos a primeira peza de música rompente, vamos a poñerlle algunha un poquinho máis ou non? Sí, vamos poñer outra. Vamos alá. Veña, seguimos con Son de Seu logo entón. Sí. Veña. Bueno, pues estamos escoitando a Son de Seu. Silencio. É o río Sil. Exactamente. Silencio. Silencio.